Smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Katowicach trwają rozmowy o ratowaniu Polskiej Grupy Górniczej. Na tę chwilę nie ma powodu, by nie rozpocząć roku szkolnego normalnie, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 83 wyremontowane w Polsce wagony odebrała PKP Intercity. Likwidacja kopalń Wujek oraz Ruda z zakładami Bielszowice, Halęba i Pokój to prawdopodobnie część programu naprawczego w Polskiej Grupie Górniczej. O ratowaniu miejsc pracy rozmawiają w Katowicach związkowcy, wicepremier Jacek Sasin i władze holdingu. Likwidacja kopalń, zawieszenie na 3 lata wypłat tzw. 14 pensji oraz uzależnienie 30% wynagrodzeń górników od efektywności pracy. Takie rozwiązania mają poprawić sytuację w Polskiej Grupie Górniczej. Zgodnie z założeniami programu jego realizacja ma kosztować blisko 5 miliardów złotych. Z tego 1,5 miliarda to koszty odpraw socjalnych. Koncentrujemy się na tym, by zachować jak największą liczbę miejsc pracy, mówił prezes PGG Tomasz Rogala. Polska Grupa Górnicza znajduje się w sytuacji dekarbonizacji, konieczności poszukiwania środków na to, żeby dalej funkcjonować. Zamykanie kopalń i wygaszanie zakładów wydobywających węgiel energetyczny do 2036 roku to dla nas propozycje nie do przyjęcia. Doniesienia medialne skomentował przed spotkaniem szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Wariant upadłości no to jest czwarte i piąte powstanie śląskie naraz. Napisaliśmy w liście do pana premiera, że jesteśmy gotowi na rozmowy dotyczące długiej transformacji. W mojej ocenie ta transformacja powinna trwać co najmniej 40 lat. Kopalnie Ruda i Wujek zatrudniają łącznie ponad 7,5 tysiąca osób. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Nie ma powodów, by nie rozpocząć roku szkolnego normalnie, powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jan Bondar dodał, że trwają prace nad zaleceniami dla szkół przed powrotem uczniów. Generalnie chodzi o to, żeby grupy były mniejsze, że w sytuacji, kiedy wystąpi jakieś nawet podejrzenie czy przypadek dodatni, żeby nie zamykać szkoły, tylko wysłać do nauki zdalnej, kwarantanny, mniejszą grupę. Tak podzielić, tak zorganizować zajęcia, żeby te grupy były mniejsze, ale to tak jak jest dzisiaj w zakładach pracy, no czasem się nie da uniknąć tego kontaktu. To jest oczywiste. Przygotowania do jesiennej fali zachorowań rozpoczął też Szpital Wojewódzki w Płocku. Do końca sierpnia lecznica jest zobowiązana przez wojewodę do opracowania planu, mówi dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. Myślimy nad tym, jak szpital będzie krok po kroku powiększał swoje zasoby, ewentualnie tych izolatek. Myślę, że się wiele nie zmieni. W tym zakresie już pewne zachowania żeśmy przetrenowali. Oddział zakaźny płockiego szpitala ma 18 izolatek, jest w nich 14 pacjentów. U 6 testy potwierdziły zakażenie. Infekcję ma też 25 uczestników imprezy na katamaranie, który 12 lipca pływał po Zatoce Gdańskiej. Na pokładzie mogło być nawet 240 osób. Sanepid złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatora imprezy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Koncerty, premiery filmów, konkursy, wystawy i widowiska multimedialne to program obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Batalia zwana też Cudem nad Wisłą trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany komunistów co do podboju zachodniej Europy. W całym kraju zaplanowano kilkaset wydarzeń upamiętniających polskie zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Po to obchodzimy te wydarzenia, żeby myśleć o doświadczeniu polskiej tożsamości i budować naszą wspólnotę narodową. Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami stulecia Bitwy Warszawskiej będzie otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nastąpi ono 14 sierpnia, wyjaśnia dyrektor muzeum Robert Supeł. Pokażemy wystawę stałą, która będzie poświęcona biografii Józefa Piłsudskiego. A 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami odbędzie się w Warszawie między innymi defilada wojskowa oraz widowisko multimedialne na Stadionie Narodowym pod tytułem 1920 Wdzięczni Bohaterom. Witold Banach, Polskie Radio. 83 wagony wyposażone w klimatyzację, wejścia USB, gniazdka elektryczne i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych odebrało symbolicznie na dworcu wschodnim w Warszawie PKP Intercity. Wagony zostały wyremontowane w Bydgoszczy we współpracy z zakładami z Mińska Mazowieckiego. Dzięki takim inwestycjom pasażerowie wracają do kolei, mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. W 2015 roku przewozimy 30 milionów pasażerów. W 2019 50 milionów, 20 milionów pasażerów więcej, to jest wzrost o 50%.

Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w trójce do 15 muzyczna poczta UKF. 22 i 7 trójek lub UKF małopa polskieradio.pl. Czy mogłabym prosić The Carpenters with Only Just Begun? We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to just begun. Carpenters w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę prośba pana Marcina i pozdrowienia dla wszystkich rezerwistów i In the Army Now. Status quo. Status Quo w muzycznej poczcie UKF. No i kolejny telefon od Państwa przed nami, a zaraz potem będzie już nasza powieść. Chciałem sobie piosenkę zamówić, Whitney Houston, I Have Nothing. Akurat ta piosenka mi się bardzo, bardzo podoba. From me, I have nothing, To była Whitney Houston. A u nas czas na powieść z owcami w roli głównej. One, jak się okazuje, nie tylko prowadzą śledztwo, ale także filozofują. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Jakiś czas później Otello zebrał stado wokół wzgórza. Owce nigdy dotąd nie widziały, żeby wkładał w coś tyle serca. Melmoth stanął na szczycie wzgórza, skąd widział je wszystkie. Kto jest waszym największym wrogiem? Spytał. Rzeźnik. Gabriel. Gabriel. Myśliwy. Myśliwy. Wilk. Zameczały kurem owce. Ostatnio miały tylu wrogów, że trudno im było wybrać. Otchłań. Rzuciła filozoficznie Zora. Źle. Odparł wędrowiec. To wy jesteście swoim największym wrogiem. Grube i leniwe. Tchórzliwe i strachliwe. Bezmyślne i prostackie. Oto wy, owce. Nareszcie wszystko się wyjaśniło. Melmoth definitywnie zwariował. Słuchanie go było czystą stratą czasu, zwłaszcza, że Gabriel już ostrzył nóż. Mimo to żadna z nich nie śmiała odwrócić się do niego tyłem. Brak wiary, ciągnął wędrowiec. Od tego zaczniemy. Mój przyjaciel Otello, czarny, czwororożny, odważnooki Otello, pomoże wam to pojąć. Otello dołączył do niego i Melmoth dał mu oczami znak. Wtedy Otello zaczął się paść. Owce obserwowały go niecierpliwie, ponieważ one paść się nie mogły. Oto pasący się baran, powiedział po chwili wędrowiec. Zamyślony szuka zielonej trawy, marzycielsko przemierzając łąkę. A teraz... Kolejny znak. A teraz widzicie barana czujnego i spiętego jak kot przed skokiem. Barana, który wszystkimi zmysłami bada trawę. Barana z czułkami, które sięgają nieba. Otello pasuł się z zapałem. Owce patrzyły na niego z zazdrością. Dostrzegacie różnicę? Spytał nagle wędrowiec. Owce zmarszczyły czoła. Uszy! Powiedziała Zora. Częściej drżą mu uszy. Niżej trzyma rogi. Zamyczała Bystra. Mniej macha ogonem. Zauważyła Wrzosowata. Zapach. Rzuciła z roztargnieniem Matylda. Źle. Odparł Mel. Źle, źle i jeszcze raz źle. Nozdrza? Spytała Sara. Ma bardziej rozdęte nozdrza. Jedzenie. Zamyczał biały wieloryb. Je teraz inne rzeczy. Więcej koniczyny. I mniej owsa. Źle! Nie widać żadnej różnicy, powiedziała panna Maple. I... dobrze. Odparł wędrowiec, patrząc na nią roziskrzonymi oczami. Dowiedziałyście się, że owca, która jest czujna, widzi, chociaż jest niewidoczna. A czujny możecie być tylko wy, bo nikt was w tym nie wyręczy. Jeśli o tym zapomnicie, będziecie swoim największym wrogiem. Bo różnica mimo wszystko jest. Będąc czujnym, Otello przeżyje. Ale Gabriel... Zaczęła Sara. Wzmożona czujność pozwoli wam poznać bezwłose myśli dwunożnych. Dwunożni są hałaśliwymi hipokrytami i umieją podrabiać zapachy, ale z czujnymi owcami nie mają szans. Powiódł wzrokiem po ich twarzach, sprawdzając, czy to zrozumiały. Jednakże dzięki George'owi owce nauczyły się wyglądać inteligentnie i zdał sobie sprawę, że niełatwo będzie poznać ich prawdziwe myśli. Kiedy większość z nich straciła już nadzieję, rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Upał dnia ustąpił miejsca potężnej burzy. Pierwsza cierpliwość straciła Wrzosowata. Już nie chcę się skupiać. Mruknęła. Chcę nauczyć się panować nad stadem, spędzać je tak jak ty. Chcę nauczyć się być niebezpieczna. Zapanujesz nad kimś dopiero wtedy, kiedy nauczysz się panować nad samą sobą. Odparł Melmoth. A niebezpieczna już jesteś dla siebie samej. Kiedy przestaniesz, będziesz niebezpieczna dla innych. To proste, prawda?

wietrzu wisi kicz w promieniach słońca. Blacha jak złota lśni, każdy nit w silniku cały drży. Wszyscy pragną szczęśliwego końca. Twoja sukienka przed czasem zdradza mi to, co mnie czeka. Być może jeszcze dziś przez 10 lat wyśniły cię po dniu. Wielką ucieczkę, najdłuższą drogę do twych. Za horyzontem niepewność czeka nas. Gnamy jak pocisk prosto w objęcia dnia. Odsuwasz dach i w rękę łapiesz wiatr. Powiedz mi prawdę, ile lat mnie kochasz? W muzycznej pościółce w Budka Suflera. Po 15 w Nocy Trójki dziś Piotr Baron, a my kończymy na prośbę pani Agnieszki Manamem. No bo nie mogło dzisiaj go zabraknąć. Derwisz na koniec. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Pojawi się nagle w mieście. Bóg zabrał serce derwisza. Miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia. Powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwy w niebo krzyczy. Miłość zabrała mu pracę.